สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพฤหัสเป็นช่วงของคลังพระสูตรที่เป็นคลังข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้เกิดผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกในวันนี้ก็นำเสนอขนันชานีสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้มาเตือนสติของพราหมณ์ที่ชื่อว่าขนันชานีท่านผู้ฟังที่ว่าบางทีก็ด้วยเงื่อนไขปัจจัยในการดำเนินชีวิตทำให้ประมาทในการเบียดบังพระราชาเบียดเบียนชาวบ้านไม่ได้ตั้งอยู่ในศีลธรรมท่านพระสารีบุตรจึงมาเตือนสติไว้ให้ว่ามันมีช่องทางอื่นที่จะไปได้อยู่นะเพราะว่าถ้าทำไม่ดีการที่เราจะไปต่อรองกับนายนิริบาลที่จะพาเราไปลงนรกนี่เราจะต่อรองไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามหรือคนอื่นที่เราเคยไปช่วยเขาไว้คนเหล่านั้นพอถึงเวลาจริงๆเขาจะไม่ได้มาสามารถช่วยเราได้เมื่อเวลาที่จะไปลงนรกจึงเตือนไว้ท่านผู้ฟังว่าในเงื่อนไขปัจจัยในการดำเนินชีวิตนี่เราอย่าประมาทมันมีช่องทางอยู่ที่ว่าเราจะสามารถดำเนินชีวิตไปได้โดยที่ไม่ได้ทำอกุศลธรรมท่านพระสารีบุตรนั้นท่านเป็นผู้ที่มีปัญญามากท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นพระสูตรที่สองที่นำมาให้ฟังในวันนี้ด้วยเรื่องที่ท่านพระอานนท์ไม่ใช่แค่ท่านพระอานนท์ล่ะทุกคนเขาก็ยกย่องท่านพระสารีบุตรในความที่มีปัญญามากเหตุนี้ก็ปรารภสุสีมะเทพบุตรแล้วก็เหล่าบริษัทของสุสีมะที่มายกย่องท่านพระสารีบุตรในความที่ท่านมีปัญญามากในตัวอย่างเรื่องของการเตือนสติให้ทนัญชานีพราหมณ์ฟังนี่ท่านฟังไล่เรียงไปเนี่ยท่านจะแบบยกธรรมะขึ้นมาให้เห็นจากมุมของความที่ว่าถ้าทำอกุศลแล้วมันไม่ดียังไงถ้าทำกุศลแล้วมันดียังไงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างโชว์ให้เห็นแง่มุมมองจากจุดนั้นจุดนี้นี่แสดงถึงความที่ท่านมีปัญญากว้างขวางมีปัญญายิ่งใหญ่มีปัญญาที่จะมองเห็นแง่มุมเล็กๆน้อยๆที่ว่าเอาเรื่องเดียวนี่แหละจับยกพูดจากมุมนี้จับยกพูดจากมุมนั้นอธิบายให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งได้ท่านอาจารย์นี้จึงสามารถที่จะมีจิตใจไปในทางเบื้องสูงตายแล้วก็ยังมีพรหมโลกเป็นที่ไปได้ขอเชิญรับฟังมัชฌิมานิกายว่าด้วยพราหมณ์ชื่อท่านอาจารย์นี้ท่านอาจารย์นี้สูตรมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันนั้นเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในกรุงราชคฤห์ก็สมัยนั้นแลท่านพระสารีบุตรเที่ยวจาริกไปในทักษิณาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ครั้นนั้นภิกษุรูปหนึ่งที่จำพรรษาอยู่ในกรุงราชคฤห์ได้เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่ทักขินาคีรีชนบทปราศัยพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วก็นั่งณที่ควรข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรได้ถามภิกษุผู้นั้นว่าท่านผู้มีอายุก็พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรยังมีพระกำลังอยู่หรือภิกษุรูปนั้นตอบว่าท่านผู้มีอายุสารีบุตรก็พระผู้มีพระภาคไม่ทรงประชวรยังทรงมีพระกำลังอยู่ ็แล้วหมู่สงฆ์ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่อย่างนั้นหรือแม้หมู่สงฆ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังอยู่ก็รับก็แล้วพราหมณ์ชื่อจนัญชานิผู้ที่อยู่ใกล้ประตูตันทุลปาลิในกรุงราชคฤห์นั้นเขาไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่อย่างนั้นหรือก็แม้ทนัญชานิพราหมณ์ก็ไม่ป่วยไข้และยังมีกำลังดีอยู่ก็รับเรื่องผู้มีอายุก็แล้วทนัญชานิพราหมณ์ยังเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นหรือภิกษุรูปนั้นจึงได้กราบเรียนว่าเรื่องผู้มีอายุสารีบุตรก็ทนัญชานิพราหมณ์ของเราจะไม่ประมาทที่ไหนได้เขาอาศัยพระราชาเที่ยวเบียดบังเอาผลประโยชน์ของพราหมณ์และขรรบดีอาศัยพวกพราหมณ์และขรรบดีเบียดบังเอาผลประโยชน์ของรัฐแม้ภรรยาของเขาผู้มีศรัทธาที่ขอมาจากตระกูลที่มีศรัทธาเธอก็ได้ตายไปเสียแล้วภรรยาคนใหม่ของเขาไม่มีศรัทธาเขาขอมาจากตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเป็นพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าท่านผู้มีอายุก็การที่เราได้ฟังว่าทนัญชานิพราหมณ์เป็นผู้ประมาทเป็นข่าวไม่ดีเลยถ้าใครเราอาจจะหาโอกาสไปพบกับทนัญชานิพราหมณ์นั้นสักครั้งหนึ่งทำอย่างไรเราจึงจะได้สนทนาปราศัยบ้างก็กระนั้นเป็นพระสารีบุตรอยู่ในทักขินาคีรีชนบทตามอัธยาศัยแล้วก็ได้จาริกไปทางกรุงราชคฤห์เที่ยวจาริกไปตามลำดับจนถึงกรุงราชคฤห์แล้วได้ยินว่าสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรก็ได้พักอยู่ณพระเวรุวันอันเป็นสถานที่ให้เหยื่อแก่กระแตในกรุงราชคฤห์ประนั้นในเวลาเช้าท่านพระสารีบุตรครองสบงถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์สมัยนั้นทนัญชานิพราหมณ์ใช้ให้คนรีดนมโคซึ่งอยู่ที่ข้อโคนอกกรุงราชคฤห์ท่านพระสารีบุตรเมื่อเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์กลับจากการบิณฑบาตภายหลังอาหารเช้าแล้วก็เข้าไปหาทนัญชานิพราหมณ์ถึงที่อยู่ก็ทนัญชานิพราหมณ์ได้เห็นท่านพระสารีบุตรกำลังเดินมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวขึ้นว่านิมนต์พระคุณเจ้าสารีบุตรดื่มนมสดทางนี้เถิดยังพอมีเวลาสำหรับฉันพัตทหารท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าอย่าเลยท่านพราหมณ์วันนี้อาตมภาพทำภารกิจเสร็จแล้วอาตมภาพจะนั่งพักในเวลากลางวันอยู่ที่โคนไม้โน้นท่านควรจะมาพบอาตมภาพที่โคนไม้นั้นทนัญชานิพราหมณ์ก็ได้รับคำแล้วต่อมาทนัญชานิพราหมณ์บริโภคอาหารเช้าเสร็จแล้วภายหลังเวลาอาหารก็เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วจึงนั่งณที่ควรข้างหนึ่งท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามทนัญชานิพราหมณ์ว่าทนัญชานิท่านเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่อย่างนั้นหรือทนัญชานิพราหมณ์จึงได้ตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรโยมจะไม่ประมาทได้อย่างไรเพราะโยมต้องเลี้ยงมารดาบิดาต้องเลี้ยงบุตรและภรรยาต้องเลี้ยงพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ต้องทำกิจที่ควรทำแก่มิตรและอมาตย์ต้องทำกิจที่ควรทำแก่ญาติสายโลหิตต้องทำกิจที่ควรทำแก่แขกแก่คนที่ล่วงลับไปแล้วต้องทำการบวงสรวงที่ควรทำแก่เทวดาต้องสนองพระราชกรณียกิจของพระราชาแม้กายนี้ก็ต้องบำรุงบำเรอท่านพระสารีบุตร จึงได้ถามว่าท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอประพฤติไม่ดีเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาก็ถ้านายนิริบาลพึงฉุดกล้าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมการประพฤติไม่สม่ำเสมอแล้วเขาควรจะได้ข้ออ้างอย่างนี้ได้หรือว่าข้าพเจ้าเองประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบิดามารดาขอนายนิริบาลอย่าฉุดกล้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยก็หรือมารดาบิดาของคนผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าก็คนผู้นี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิริบาลอย่าฉุดกล้าเขาไปยังนรกเลยตนันจานิพรามจึงได้ตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรข้อนั้นไม่ได้เลยที่แท้คนคนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากมายสักเท่าไหร่นายนิริบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ตนันจานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยาก็นายนิริบาลจะพึงฉุดกล้าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมการประพฤติไม่สม่ำเสมอเขาควรจะได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าข้าพเจ้าเองประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยาขอนายนิริบาลอย่าฉุดกล้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยก็หรือบุตรและภรรยาของคุณผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าก็คนคนนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิริบาลอย่าฉุดกล้าเขาไปยังนรกเลยคนนั้นไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะกร่ำกรวนมากสักเท่าไหร่นายนิริบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้กว่านายนริบาลจะพึงฉุดกล้าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมและการไม่ประพฤติสม่ำเสมอนั้นเขาควรจะได้ข้ออ้างหรืออย่างนั้นว่าข้าพเจ้าประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้ขอนายนริบาลอย่าฉุดกล้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยก็หรือพวกทาสกรรมกรและคนรับใช้ของผู้นั้นจะพึงกล่าวอ้างได้อย่างนี้หรือว่าก็คนนี้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิริบาลอย่าฉุดกล้าเขาไปยังนรกเลยคนนั้นไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากมายนายนิริบาลก็ยังต้องโยนเขาลงนรกจนได้ท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตย์ก็นายนิริบาลจะพึงฉุดกล้าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอธรรมความประพฤติไม่สม่ำเสมอนั้นเขาควรจะได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าก็ข้าพเจ้าประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตย์ขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดกล้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยก็หรือมิตรและอมาตย์ของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าก็คนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิริยาบาล อย่าจุดกร้าเขาไปยังนรกเลยคนนั้นไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากมายเพียงใดในนิริยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ตอนจากนี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติสายโลหิตก็ในนิริยาบาลจะพึงฉุดกร้าเขาไปอย่างนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอนั้นเขาควรจะได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติสายโลหิตขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดกร้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยก็หรือญาติสายโลหิตของผู้นั้นจะพึงอ้างได้อย่างนี้หรือว่าผู้คนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดกร้าเขาไปยังนรกเลยคนนั้นไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะกร่ำกรวญมากมายนายนิริยาบาลก็จะต้องโยนเขาลงนรกจนได้ท่านชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็บุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกก็ในนิริบาลจะพึงฉุดกร้าเขาไปอย่างนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและการไม่ประพฤติสม่ำเสมอนั้นเขาควรจะได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าก็ข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดกร้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยหรือแขกของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าก็คนผู้นี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดกร้าเขาไปยังนรกเลยคนนั้นไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากมายเพียงใดนายนิริยาบาลก็จะต้องโยนเขาลงนรกจนได้ตอนจากนี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุรพเปตชนคือบรรพบุรุษที่ล่วงรับไปแล้วก็นายนิริยาบาลจะพึงฉุดกร้าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอนั้นเขาควรจะได้ข้ออ้างต่อนายนิริยาบาลอย่างนี้หรือบ้างก็ข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุรพเปตชนคือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดกร้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยก็หรือบรรพบุรุษของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าก็คนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดกร้าเขาไปยังนรกเลยคนนั้นไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากเพียงใดนายนิริยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ตอนจากนี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรว่าบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาก็นายนิริยาบาลจะพึงฉุดกร้าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอนั้นเขาควรจะได้ข้ออ้างหรือไม่ว่าก็ข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดกร้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยก็หรือเทวดาของผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือว่าก็คนนี้ ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอพระเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอในนิริยาบาลอย่าจุดกล้าเขาไปยังนรกเลยข้อนั้นไม่ได้เลยพระคุณเจ้าสารีบุตรที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากเพียงใดในนิริยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ตอนนั้นจานี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งพระราชาก็ในนิริยาบาลจะพึงฉุดกล้าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอนั้นเขาควรจะได้ข้ออ้างต่อนายนิริยาบาลอย่างนี้หรือบ้าข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งพระราชาขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดกล้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยก็หรือพระราชาของคนผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือบ้าก็คนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งข้าพเจ้าทั้งหลายขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดกล้าเขาไปยังนรกเลยพระคุณเจ้าสารีบุตรข้อนี้ไม่ได้เลยที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากเพียงใดนายนิริยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้ขณะจากนี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายก็นายนิริยาบาลจะพึงฉุดกล้าเขาไปยังนรกเพราะเหตุแห่งการประพฤติอาธรรมและประพฤติไม่สม่ำเสมอนั้นก็เขาจะได้ข้ออ้างต่อนายนิริยาบาลนั้นอย่างนี้หรือว่าก็ข้าพเจ้าประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดกล้าข้าพเจ้าไปยังนรกเลยก็หรือชนเหล่าอื่นของคนผู้นั้นจะพึงได้ข้ออ้างอย่างนี้หรือบ้าก็คนนี้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายขอนายนิริยาบาลอย่าฉุดกล้าเขาไปยังนรกเลยพระคุณเจ้าสารีบุตรข้อนั้นไม่ได้เลยที่แท้คนนั้นถึงจะคร่ำครวญมากเพียงใดนายนิริยาบาลก็ต้องโยนเขาลงนรกจนได้เถิดชานี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็บุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมารดาบิดากับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันสนัญชนิพรามได้ตอบว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมารดาบิดาประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอาธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอหลังจากนี้ก็การที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถเลี้ยงมารดาบิดาไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้นั้นก็มีอยู่ขณะฉะนี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและภริยากับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและภริยาบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยาไม่ประเสริฐส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุตรและภรรยาประเสริฐกว่าแท้จริง การประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอทนัญชานี้การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถเลี้ยงบุตรและภรรยาไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรคือบุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้กับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้บุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้ไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งทาสกรรมกรและคนรับใช้ประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอาธรรมการประพฤติไม่สม่ำเสมอท่านอาจารย์นี้ก็การงานที่ประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถเลี้ยงดูทาสกรรมกรและคนรับใช้ไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตย์กับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตย์บุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตย์ไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งมิตรและอมาตย์ประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอต้นฉบับนี้ก็การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณียกิจแก่มิตรและอมาตย์ไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างบุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติสายโลหิตกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติสายโลหิตแล้วบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติสายโลหิตไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมะประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติสายโลหิตนั้นประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอท่านอาจารย์นี้ก็การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณียกิจแก่ญาติสายโลหิตไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็ยังมีอยู่เรื่องนี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็ระหว่างบุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกเหมือนกันบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันท่านพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งแขกนั้นประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรม และการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอตระหนักฉะนี้ก็การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณียกิจแก่แขกที่มาได้แล้วไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ตอนนั้นชานี้มันจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบุรพะเปตชนคือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งญาติบุรพาชนที่ล่วงลับไปแล้วนั้นบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอตอนนั้นจากนี้ก็การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณียกิจแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปได้ไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ตอนนั้นจากนี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดากับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งเทวดาประเสริฐกว่าแต่จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอหลังจากนี้ก็การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณียกิจแก่เทวดาไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้นั้นก็มีอยู่ตอนจากนี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างบุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งพระราชากับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งพระราชานั้นบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอาธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งพระราชาไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งพระราชานั้นประเสริฐกว่าแท้จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอท่านอาจารย์นี้ก็การงานที่เป็นเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถทำกรณียกิจแก่พระราชาโดยไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ตระหนักจากนี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างบุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายกับบุคคลผู้ประพฤติธรรมประพฤติสม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายบุคคลไหนจะประเสริฐกว่ากันท่านพระคุณเจ้าสารีบุตรก็บุคคลผู้ประพฤติอธรรมประพฤติไม่สม่ำเสมอเพราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายไม่ประเสริฐเลยส่วนบุคคลผู้ประพฤติธรรมะประพฤติสม่ำเสมอเ พราะเหตุแห่งการบำรุงบำเรอกายประเสริฐกว่าแต่จริงการประพฤติธรรมและการประพฤติสม่ำเสมอประเสริฐกว่าการประพฤติอธรรมและการประพฤติไม่สม่ำเสมอฉะนั้นฉะนี้ก็การงานที่มีเหตุประกอบด้วยธรรมะซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลสามารถบำรุงบำเรอกายไม่ทำบาปกรรมและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่เป็นบุญได้ก็มีอยู่ก็ในครั้งนั้นท่านชานิพรามก็ชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรก็ลุกจากที่นั่งแล้วหลีกไปสมัยต่อมาท่านชานิพรามได้ป่วยเป็นทุกข์มีไข้หนักจึงเรียกบุรุษมาผู้หนึ่งแล้วสั่งการว่ามานี่เถิดพระคุณเธอจงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทณพระบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวตามคำของเราดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทนัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวและจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกราบที่แทบเท้าของท่านแล้วกล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรผู้เจริญทนัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักขอโอกาสพระคุณเจ้าสารีบุตรจงอาศัยความอนุเคราะห์โปรดไปยังนิเวศของทนัญชานิพรามด้วยเถิดบุรุษนั้นเมื่อรับคำแล้วจึงได้ทำอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรก็รับนิมนต์โดยดุษฎีภาพคือด้วยการนิ่งก่อนลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรได้กลางสบงถือบาตรและจีวรไปยังนิเวศของทนัญชานิพรามนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วกล่าวว่าทนัญชานี้ท่านยังพอจนได้หรือยังสบายดีหรือพอจะยังอัตภาพให้เป็นไปได้หรือทุกขเวทนาค่อยลดลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการค่อยคลายลงไม่รุนแรงขึ้นหรือทนัญชานิพรามจึงได้กราบเรียนว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมแก่กล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยก็คนที่แข็งแรงใช้เหล็กที่แหลมคมแทงที่ศีรษะแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่แรงกล้าเสียดแทงศีรษะเหลือกำลังโยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้ทุกขเวทนาของโยมกล้าแข็งยิ่งขึ้นมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงยิ่งขึ้นไม่คลายลงเลยก็คนที่แข็งแรงใช้เชือกหนังที่เหนียวขันที่ศีรษะแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกเวทนาที่มีประมาณยิ่งบีบคั้นที่ศีรษะแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้ทุกขเวทนาของโยมกล้าแข็งยิ่งขึ้นมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยก็คนฆ่าโคหรือมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญใช้มีดแล่เนื้อที่คมกรีดท้องแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันถูกลมที่มีประมาณยิ่งเสียดแทงท้องอยู่โยมแทบทนไม่ไหวจะยังอัตภาพให้เป็นไปก็ไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมกล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่คลายลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นพระคุณเจ้าสารีบุตรก็คนที่แข็งแรงสองคนช่วยกันจับคนที่อ่อนแอกว่าที่แขนคนละข้างแล้วย่างรมไว้เหนือหลุมตานเพลิงแม้ฉันใดโยมก็รู้สึกฉันนั้นเหมือนกันมีกายถูกความเร่าร้อนมีประมาณยิ่งเผาหล่นอยู่โยมแทบทนไม่ไหว จะยังอัตภาพให้เป็นไปไม่ได้แล้วทุกขเวทนาของโยมแก่กล้ายิ่งนักมีแต่กำเริบไม่ลดลงเลยอาการมีแต่รุนแรงขึ้นไม่คลายลงเลยท่านพระสารีบุตรจึงได้ถามว่าท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรนรกกับกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอย่างไหนประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็กำเนิดเดรัจฉานประเสริฐกว่านรกก็รับท่านอาจารย์นี้แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างกำเนิดสัตว์เดรัจฉานกับเปรตวิสัยอย่างไหนประเสริฐกว่ากันก็ต้องเปรตวิสัยประเสริฐกว่ากำเนิดสัตว์เดรัจฉานก็รับก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเปรตวิสัยกับมนุษย์อย่างไหนประเสริฐกว่ากันมนุษย์ประเสริฐกว่าเปรตวิสัยก็รับก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างมนุษย์กับเทพชั้นจาตุมหาราชอย่างไหนประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นจาตุมหาราชประเสริฐกว่ามนุษย์ก็รับตอนนั้นฉะนี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรก็เทพชั้นจาตุมหาราชกับเทพชั้นดาวดึงอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นดาวดึงประเสริฐกว่าเทพชั้นจาตุมหาราชก็รับท่านอาจารย์นี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นดาวดึงกับเทพชั้นยามายังไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นยามาประเสริฐกว่าเทพชั้นดาวดึงก็รับท่านอาจารย์นี้ก็แล้วท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นยามากับเทพชั้นดุสิตอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นดุสิตประเสริฐกว่าเทพชั้นยามาครับท่านอาจารย์นี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรระหว่างเทพชั้นดุสิตกับเทพชั้นนิมมานรดีอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นนิมมานรดีประเสริฐกว่าเทพชั้นดุสิตก็รับตนนั้นฉะนี้ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพชั้นนิมมานรดีกับเทพชั้นปรินิมิตาสวัสดีอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันก็ต้องเทพชั้นปรินิมิตาสวัสดีประเสริฐกว่าเทพชั้นนิมมานรดีก็รับตนนั้นฉะนี้ก็ท่านจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรเทพชั้นปรินิมิตาสวัสดีกับบรมโลกอย่างไหนจะประเสริฐกว่ากันพระคุณเจ้าสารีบุตรก็ต้องบรมโลกประเสริฐกว่าสิครับเพราะนั้นท่านพระสารีบุตรมีความคิดว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในบรมโลกทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ตนัญจานิปรามจึงกล่าวสอนเขาว่าตนัญจานี้เราจะแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมแก่ท่านท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวตนัญจานิปรามจึงได้รับคำนั้นท่านพระสารีบุตรจึงได้กล่าวว่าตนัญจานี้ทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้มีจิตเมตตาแผ่ไปในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่อันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทไม่มีขอบเขตไม่เบียดเบียนนี้เป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมตนัญชานี้ยังมีประการหนึ่งคือภิกษุมีจิตประกอบด้วยกรุณามีจิตประกอบด้วยมุทิตามีจิตประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศเบื้องหน้า เบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างในทิศเฉียงแผ่ไปตลอดโลกทั่วทุกหมู่เหล่าในที่ทุกสถานด้วยจิตอันเป็นไพบูลย์ใหญ่หลวงไม่มีเวรไม่มีประมาณไม่มีพยาบาทแผ่ไปสู่โลกถึงที่สุดทุกทิศทางนี่แหละเป็นทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมตรัญชนิพรามจึงได้กล่าวว่าพระคุณเจ้าสารีบุตรถ้าเช่นนั้นขอพระคุณท่านจงถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวตามคำของโยมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตรัญชานิพรามป่วยเป็นทุกข์เป็นไข้หนักขอถวายอภิวาทเบื้องพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวก็กระนั้นท่านพระสารีบุตรทำให้ตรัญชานิพรามดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปอยู่ก็ได้ลุกจากอาสนะแล้วจากไปลำดับนั้นเมื่อท่านพระสารีบุตรจากไปไม่นานทรัญชานิพรามก็ตายไปบังเกิดในพรหมโลกก็กระนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้เรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสารีบุตรนี้ทำให้ทนัญจานิพรามดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่จะพึงทำให้ยิ่งขึ้นไปได้ลุกจากอาสนะหลีกไปแล้วก็ต่อมาท่านพระสารีบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทนัญชานิพรามป่วยมีทุกข์เป็นไข้หนักเขาขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสารีบุตรทำไมเธอจึงทำให้ทนัญชานิพรามดำรงอยู่ในพรหมโลกชั้นต่ำในเมื่อยังมีกิจที่ต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปได้ลุกจากอาสนะไปเสียเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าพราหมณ์เหล่านี้น้อมใจไปในพรหมโลกทางที่ดีเราควรแสดงทางเพื่อเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับพรหมเถิดสารีบุตรก็ทนัญชานิพรามตายไปแล้วบังเกิดในพรหมโลกดังนี้แหละทนัญชานิสูตรจบว่าด้วยสุสีมะเทพบุตรสังยุตตนิกายเล่มที่15ข้อที่110กระนั้นท่านพระนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระนนท์ดังนี้ว่าอานนท์เธอชอบสารีบุตรหรือไม่ท่านพระนนท์จึงได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทุลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากมีปัญญาแน่นหนามีปัญญาร่าเริงมีปัญญาแล่นมีปัญญาเฉียบแหลมมีปัญญาชำระกิเลสเป็นคนมักน้อยสันโดษเป็นผู้สงัดไม่คุกคีปรารภความเพียรเข้าใจพูดอดทนต่อถ้อยคำเป็นผู้ทักท้วงตำหนิคนทำชั่วใครเล่าที่ไม่ใช่คนพาลไม่ใช่คนมุทุลุไม่ใช่คนงมงายไม่ใช่คนมีจิตวิปลาสจะไม่ชอบท่านพระสารีบุตรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่า

รากฏอยู่ดุจดวงอาทิตย์เมื่ออากาศปลอดโปร่งปราศจากหมู่เมฆในฤดูศาสตร์ผวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้ากระจัดความมืดที่มีอยู่ในอากาศทั้งปวงส่องแสงแปร่าวสุขสกาวอยู่ฉะนั้นกระนั้นสุสิมะเทพบุตรได้กล่าวคาถานี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคปรารภท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรใครๆก็รู้จักดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมักน้อยสงบเสงี่ยมฝึกแล้วมีคุณงามความดีอันพระศาสดาทรงสรรเสริญเป็นผู้แสวงหาคุณนั้นยิ่งพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสตอบคาถาของสุสีมาเทพบุตรปรารภท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าสารีบุตรใครๆก็รู้ดีว่าเป็นบัณฑิตไม่ใช่คนมักโกรธมีความมักน้อยสงบเสงี่ยมฝึกฝนอบรมดีแล้วรอเวลาอยู่สุสีมาสูตรจบและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือชนัญชานิสูตรและสุสีมาสูตรเป็นเรื่องราวที่ท่านพระสารีบุตรได้เตือนสติชนัญชานิพรามและเป็นเรื่องที่ท่านพระอานนท์และสุสีมาเทพบุตรยกย่องความที่ท่านพระสารีบุตรนั้นมีปัญญามากจุดหนึ่งที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ตอนจบของธนัญชานิสูตรก็คือว่าท่านพระสารีบุตรเนี่ยสามารถประดิษฐานพราหมณ์นี้ให้อยู่ในพรหมโลกได้แม้แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้สูงขึ้นยิ่งไปกว่านั้นท่านก็สามารถทำได้ทีนี้ว่าความที่ว่าจิตของพวกพราหมณ์ก็มักจะน้อมไปในการอยู่กับพรหมท่านเนี่ยเป็นผู้ที่มีความละเอียดในความที่ว่าไม่อยากจะขัดใจใครก็จึงไม่ได้ที่จะเทศสอนให้ถึงธรรมะเบื้องสูงได้อย่างไรก็ตามในโอกาสนั้นถ้าจะทำในการที่ว่าให้เห็นธรรมะเบื้องสูงก็จะต่อไปให้เห็นความไม่เที่ยงของแม้แต่พรหมโลกให้น้อมจิตเข้าไปสู่นิพพานนั่นก็จะไปได้เหมือนกันทั้งสองประสูตรนี้อ่านโดยพระมหาไพบูลย์อาภิกปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศในรายการธรรมรับอรุณช่วงกลางพระสูตรทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้ในระบบพอดแคสต์หรือทางเว็บไซต์ donhaiso.fm